Technic Rather Net. Du lytter til Teknokraterne. Dine værter i studiet er Ivan Moses, Rasmus Askman og Andreas Bjerre Lundkeit. Yes, velkommen til Teknokraterne. I dag skal vi snakke om nogle nyheder, der ligesom har været i tech-verden. Der sker jo meget på den front, må man sige. Så der er altid noget mad at spise på den front. Yes, og som altid så har jeg med mig i studiet Rasmus Askman og Andreas, Andreas Lundkeit, og jeg er Ivan Moses. Schönen guten Tag. Og vi vil gerne lægge ud med Andreas, som skal fortælle lidt om fidget spinner, som jo er en kur mod rastløshed, men... Der føler jeg mig virkelig gammel jo. Ja. Hvad siger du, det er en kur mod rastløshed? Det er jo oprindeligt en kur mod rastløshed, men det har gennemgået en lille digitalisering, som Andreas gerne vil fortælle om. Jeg glæder mig til at høre om det. Jamen jeg er også ret glad for, at jeg kan fortælle om det, fordi hvis vi skruer tiden lidt tilbage, i hvert fald for mig personligt, og går... Jeg tror 3 uger tilbage i tiden, så hvis du så havde sagt til mig, hør lige her, det her med fidget spinners og sådan noget, det var helt sindssygt, så ville jeg have sagt, det med hvad? Yeah. Ja, med de her fidget spinners, så ville jeg sige, ja, med hvad? Hvad er det for noget? Ja, hvad er det? Det var også en fin dag, hvor jeg læste en artikel i Zetland om fidget spinners, som er ret godt skrevet, og handler egentlig om noget helt andet, en anden vinkel, end vi skal snakke om fidget spinners. Men interesserede lytter, der har adgang til Zetland, de kan jo prøve at finde den her artikel. Men der lærte jeg i hvert fald om, hvad fidget spinners er, og det er jo sådan et slags legetøj, som jeg også kommer ind over lige om lidt. Og de er simpelthen gået viralt, både her i Danmark, ikke overraskende, først i USA. Men nu er de alle steder, alle vegne. Min datter har lige sagt til mig, at hun også skal have en. Hvor gammel er din datter? Hun er 6 år, 6 og et halvt. Og det er jo normalt noget, hvor man siger, det er Pokémon-kort alderen. Men det er jo ikke kun der, den stopper. Altså vi snakker jo voksne mennesker, vil jeg sige, i vores alder. Ja. Specielt din alder, Andreas. Og op efter. Altså det er jo vanvittigt. Altså siden jeg læste artiklen, så sagde jeg dem alle steder, alle vegne. Ja. Altså så kort efter... Man drømmer om den, når de er over det hele. Jamen kort efter sad jeg i toget fra Tyskland til Danmark, og der var en masse danskere, der skulle også samme vej tilbage fra Hamburg til Danmark. Og altså i den vogn, jeg sad, der var der 6-7 andre i alderen, jeg ved gats, mellem 16-18, der alle sammen sad med deres egen fitnessbinder. Klimaanlægget, de virkede heller ikke længere i toget, så de brugte det også sådan lidt som erstatning for at få lidt kold luft, men altså de havde den med sig og brugte den. Men hvorfor er det vigtigt, hvorfor skal vi snakke om dem? Jamen der er flere ting i det. Altså jeg kan afsløre nu som sådan en lille cliffhanger for senere, at de sociale medier har selvfølgelig spillet en rolle i forhold til at de har spredt sig. Og så er det også noget med at jeg gerne vil fortælle om hvor hurtigt den udvikling går i forhold til noget går viralt, men også det her med, at noget kan produceres super hurtigt, og så kan bare bestilles, og så er der rigtig mange forskellige aktører, der hurtigt kan tjene penge på noget, som rigtig mange, blandt andet Forbes og CNN osv., har skrevet artikler om i USA, at det formentlig er jo bare sådan noget, ligesom en Tamagotchi, eller hvad ved jeg, hvad for nogle andre. Altså, man kan jo også argumentere for, at Pokémon Go for eksempel er... altså lidt ved at dø ud igen. Ja, det må man altså sige, sådan en det jo... såkaldt fad, der bare forsvinder igen. Ja? Men lad os tage dem helt forfra, fordi en af de sjove ting skal vi starte med den nu, eller skal vi break det nu, eller skal vi lige snakke om, hvad vi ellers har på bordet? Nå, undskyld. Skal vi lige det er helt rigtigt. Hvad siger du, Jørgen? Ja, jeg vil, efter Andreas, så vil jeg fortælle lidt om YouTube-krisen på YouTube selvfølgelig. Okay, om, er der en krise? Der er en lille reklamationskrise, fordi nogle videoer har... eller nogle brands har opdaget, at deres videoer bliver reklameret med, altså der bliver reklameret på hadfulde og ekstremistiske videoindhold på YouTube. Okay. Og det er der nogle virksomheder, der er blevet ret træt af. At deres, de bliver associeret med diverse hadfulde videoer. Yes, og afslutningsvis, der vil Rasmus fortælle lidt om Palmer Freeman Lucky, der har stoppet sit samarbejde med Facebook. Ja, det må man sige. Det er jo en mand, der en wunderkind, der nok rimer mest på virtual reality og Oculus Rift. Det er nok en af verdens største inden for det, må man sige. Og han, det laver han ikke mere. Han er begyndt på en anden, men det kommer vi meget snart ind på. Technic Rather Net. Og nu til fidget spinners. Ja, nu skal jeg for det første sige, lige sige tak, Rasmus, fordi du bremsede mig der. Nej, det er jo dejligt. Nærmest overentusiastisk, men jeg tænkte også, at vi måske lige til de lytter derude, der netop ikke ved, hvad fidget spinners er, kan beskrive dem lidt. Mm. Fordi det er som sagt et stykke legetøj, der i sin funktion, som Ivan var inde på, blandt andet skal kunne bruges for, at ja, hvis man ikke lige ved, hvad man skal gøre med sine hænder, og man sidder måske skal lytte af sig, eller koncentrere sig, eller sådan noget, at man lige har noget, man kan fidget, altså bare, jeg ved ikke, hvad er dansk ord, fumle med, altså et eller andet, ja, det er sådan noget, ja, det lyder meget, der, der er egentlig ikke rigtig et dansk ord for fidget, men det er, altså, det er at være rastløs egentlig, det er bare fidget. Ja. Okay. Og det ser ud som, jeg ved personligt, altså de findes i forskellige former og versioner, og nu kan man selvfølgelig også, altså det er ligesom, du kan pimpe din bil, så kan du også pimpe din altså pimpe din fidget spinner, fidget spinner. Men grundformen kan man enten beskrive som så en trekløver, eller måske som en propeller med tre vinger. Okay. Og så har du et kugleleje i midten, og du holder den normalt også med tommelfingeren og pegefingeren, hvor du har placeret fingrene over midten, og så giver den sådan små smurfespark til vingerne. Og det er sådan, man gør det? Ja, så den begynder at dreje rundt, og med mindre du begynder at, som nogen har gjort på de sociale medier blandt andet, at lave specielle tricks, hvor du balancerer den med noget, eller sætter den rundt om en blyant, eller hvad det er, så holder den altså bare der, og de drejer bare rundt. Det er ikke noget andet, det sker med det. Det er ikke noget andet, det kan. Det er ligesom en aktualisering af snortoppen. Undtaget til, at snortoppen så det mindste også røde af dine omgivelser, men den bliver så altså bare mellem dine fingre. Hvad med de der gamle 90-tendens, der hedder jo-jo? Altså, vi er ude i et land, der drejer rundt og alt muligt, men det er for vildt. Jeg føler mig virkelig gammel, når vi snakker om fidget spinners. Ja. Uden snore. De er særligt populære, og det sjove er, at de blev det altså for ganske kort tid siden. Vi taler om en super aktuel trend. Mm. Og det sjove er, at de er slet ikke noget nyt. Altså, ideen til fidget spinners... Altså, fidget spinners er ikke noget. Ja, altså, ideen til selve fidget spinners havde folk allerede i 90'erne. Der var for eksempel en kvinde, som... blandt andet The Guardian og New York Times, de er kaldt i artikler for opfinderen af fidget spinners. Hun er kemiingeniør, hedder Catherine Hattinger, og anmeldt et patent i 1997 til en device, til en lille apparat, der som de her to store medier så mente, at minder meget om det, som fidget spinners er. Men siden da har andre publikationer været ude, blandt andet Forbes Magazine, også har sagt, at det passer overhovedet ikke, fordi det patent, hun har registreret, den beskrivelse af det apparat passer ikke 100% med det, som fidget spinners egentlig er. Og siden da har det været andre, der har meldt sig på banen og har sagt, nej, det var os, der har haft ideen til det her, vi laver det her legetøj osv. Så det, jeg kunne faktisk i min research ikke rigtig finde frem til, hvem de allerførste var. Men faktum er, at der er millioner af dem, der er blevet fremstillet, der er rigtig mange aktører, der laver dem og sælger dem. Mm. Og det er sådan lidt den vilde vesten derude i øjeblikket i forhold til... Ja, hvem der egentlig, om der er nogen, der laver piratkopier, hvem der egentlig burde få penge og så videre. Men der er ikke nogen, der har monopol på det her. Det er ikke fordi, at hver gang man køber en fidget spinner, så smider man 50% af det ned i en eller anden slommer. Lige præcis. Ikke sådan er det i hvert fald ikke. Men hvorfor bliver de så populære? Ja, det vil jeg også gerne vide, fordi det er noget ganske enkelt. Normalt synes jeg, at man ser et eller andet noget konkurrenceelement, eller et eller andet, man kan det, men det eneste, du kan, det er at rulle den rundt. Altså, jeg forstår ikke, hvordan det kan blive en verdensomspændende tendens. Ja, og uden at den er blevet koblet op på en eller anden stor filmfranchise, eller et eller andet Disney-agtigt, hvor der er kommet reklame på den måde. Men jeg prøvede at track det lidt tilbage, så jeg gik på Google Trends, og for de lytter, der ikke ved, hvad det er, det er simpelthen Googles egen tjeneste, hvor man kan gå hen og så se, hvilke søgeord i alle de lande, hvor der findes Google, er populære til hvilket tidspunkt, og hvor populære det er. Det er faktisk et ret skægt værktøj, fordi der er for eksempel folk, der har brugt det i Indien til at finde ud af, hvor mange der foretager illegale abort, fordi det på et tidspunkt bliver gjort ulovligt gjort osv., og så kunne folk jo bare gå ind og se, okay, hvornår begynder folk som at google, enten redskaber eller medicin, eller hvad vi er, man skal bruge til abort osv. Men jeg brugte det altså i sammenhæng med fidget spinner, og fandt bare, altså kiggede bare, okay, hvornår begyndte folk så at google på fidget spinner, fordi det er jo, altså, hvis dit barn bliver opmærksom på det, eller du selv bliver opmærksom på det, og vil gerne købe så ind, så skal det jo google det, for research, at se, hvor du det her finder det. Ja, det er det. Hvor det er fantastisk. Jeg kiggede på de sidste 12 måneder, og mens Google, der, du kan ikke se altså antal af søgninger på det, men du ser en graf, hvor du kan se, hvornår begyndte det med at tage til, og bare stige det interesse, og du ser så en graf, hvor hvor det nærmest er horisontal. Altså der sker nærmest ingenting op til april måned. Og det er sådan en skala fra 0 til 100, hvor 100 er der, hvor den peaker, eller det allerhøjeste interesse, de allermeste søgninger, eller de fleste søgninger. Og indtil april er der nærmest ingenting. Den går ikke over 3. Ikke højere end 3. Ikke højere end 3 ud 100? Ja, altså, lige præcis. Altså, hold nu op. Men lige i den første uge i april, der går den sådan cirka op til lidt under 20. Og så derfra, så er det nærmest bare en vertikal linje op mod himlen og op til 100. Så det er lige der, hvor? I løbet af april måneden. Peaker den nu? Går, eller hvor peaker den? Ja, den peakede i USA i ugen fra den 7. til 13. maj. Så næsten en måned siden. Og det sjove er, så kigger jeg så derefter selvfølgelig på Danmark, for at se, okay, hvad er, fordi nu er det jo også rundt omkring her. Ja, du vælger per land. Ja. Jeg tror, du kan også, altså, du får jo bare gennemsnittet, hvis du vælger hele verden. Det kan man faktisk også. Men jeg kiggede på USA, og Danmark synes, det var mest relevant i det her sammenhæng. Mm. Og i Danmark er det meget sjovt, fordi vi var sådan cirka 3 uger bagud. Ja. så den er faktisk peaked. Den peaked faktisk, eller måske, fordi den er jo, har jeg bare ramt niveau 100, måske bliver den jo ved. Mm. Men da jeg slog det op i går, så peaked den altså i Danmark. Nå, den peaked? Den peaked lige her i sidste uge i Danmark. Så, kan du se, hvordan det er gået i USA efterfølgende? Ja, når jeg siger, den peaked, så er det, fordi så faldt interessen igen. Men det er stadigvæk forholdsvis højt. Nej, den er sådan faldt ned til, jeg kan ikke helt huske det, men den lå i hvert fald ikke lavere end 80. Okay. Men man kunne så tydeligvis se, at det var ligesom sådan en top af en pyramide. Altså, så går den bare ned igen. Og i Danmark har vi jo så bare den ene halvdel af billedet, hvis man vil sige det sådan. Yeah. Altså, den har peaked, og den lige så stejl som i USA. Lige pludselig, slutningen af april måned, går det bare altså ligesom en raket op mod himlen. Så hvad var det så sket, for at det lige præcis foregik sådan? Altså hvordan det blev så populært? Ja, lige præcis. Hvorfor lige pludselig? Hvad var det? Og der har vi så en artikel fra amerikanske Forbes. De laver sådan en klassisk juleindkøbsliste, hvor de i slutningen af december, jeg mener det var den 23. december, der sagde de, okay, hvilke ting skal man købe? Mm. Must have office tools. Ja, sådan rigtig essentials. Det var sådan præcis. Rigtig og, typisk kommerciel. Og der dukkede sjovt nok de her fidget spinners op, så man ikke, der var en eller anden sjov journalist eller medarbejder der, på en eller anden måde havde fundet dem og havde tænkt, ja, det kunne vi da godt have på den liste, at det var noget for vores tider, at man har noget at pille ved. Så der kom, og så kom de sociale medier på banen. I slutningen af marts dukkede de første videoer op på Reddit, som er ret stort i USA, og så YouTube, som vi også godt kender her. Og der var så folk, der havde også fundet ud af, at de her fidget spinners fandtes, og de har lavet tricks med dem, og lavet bare de her videoer op. Og jeg har jo faktisk vist jer nogle af de her videoer. Ja, men det er for vanvittigt. Altså, de har jo millioner viser views. Det er jo helt vanvittigt. Og det er ikke for at lyde down eller gammel, men der sker jo ikke så meget på de videoer. Jeg ved ikke, altså det, når man snakker og snakker om, hvor mange views ting har, så det er jo ikke, hvis man står og snakker om, at en video har 7,5 millioner views, så det er jo ikke nødvendigvis, fordi videoen er god, men det kan jo lige så godt være meget sådan persondreven af hvem der nu har lagt videoen op. Det kan jo godt være nogle kendte personer, der med mange subscribers, der har lagt op, men de har vanvittigt mange views. Og det ved jeg ikke, man kan jo godt lave tricks med det, man kan jo lave tricks med alt, du kan også godt lave tricks med en banan, men altså, Det det virker ikke sådan, hvis på første øjekast, der virker det ikke som som en sportsgren, hvor der var vildt meget flager, og der var gang i den. Det virker meget simpelt. Det er det. Men I siger jo, det er oprindeligt lavet, som om du siger, at det betyder restløshed, det her fidget, men at det er lavet som til sådan stress. Ja, men det sjove er også, det er jo ikke noget, der, altså det er jo ikke videnskabeligt fundert. Det er jo selvfølgelig nogen, der siger, hey, her det var et legetøj, der larmer ikke alt for meget. Og så drejer det bare rundt. Men er det sådan en, der drejer rundt i nærmest uendeligheder, eller hvad? Er det sådan en? Ja, det er, jeg har selv faktisk kun prøvet det en gang. Jeg spurgte en klassekammerat fra min datter, om jeg lige må holde den og prøve den. Og det kommer jeg tror, jeg holdt en af de billigste, som er sådan forholdsvis plastik og sådan. Jeg tror, hvis du kan få en med et godt kugleleje og lavet ud af metal og sådan noget, så tror jeg da godt, at de spinner i lang tid. Det gjorde den, jeg prøvede i hvert fald ikke. Altså, den skulle du give mange smøl for spark for, at den, at den drejede rundt. Havde den så en effekt, følte du var mere stressfri, eller hvad man siger? Godt spørgsmål. Jeg prøvede ikke, den ikke længe nok. Men det er jo sjovt nok, at min kone derhjemme, hun er psykolog, og hun har også sådan nogle redskaber til, når hun skal have samtaler med folk, og det er bare sådan nogle. Det ser ud som sådan en sammenhængende, ikke rigtig, en gummiagtig slange eller sådan ting. Det er bare noget, du kan trykke sammen, der forholdsvis lidt bløde. sådan lidt silikonagtigt og sådan noget. Det er også bare noget, du kan, altså, du kan også dreje lidt på det og sådan noget. Men det er jo også stadig ideen med de her fidget spinner. Mm. At... Og du har selv nævnt over for mig en Kickstarter-kampagne, med, hvor der også er sådan lidt en terningformet... Ja, der var noget, der hedder Fidget Box, som havde en rimelig stor succesrig kampagne på Kickstarter. De skulle indsamle 15.000, og folk plattede $6 million. Ja. Og det er bare en tern, hvor på hver side af ternen er der forskellige små plastikdæmser, ligesom knapper og hjul, en lille, sådan en toppen af en joystick, som vi kender fra spilkonsol-controller. Og igen også bare for at have noget, man kan have i lommen, som man kan tage med, så man hele tiden kan pille ved. Men jeg mangler jo lidt nogle tal for at få belæg, og jeg har desværre ikke nogen, fordi de findes ikke derude. Det er jo forholdsvis en ny trend i forhold til, hvor mange der er blevet solgt. Jeg så nogle aviser i USA, ikke nogen store. Jeg læste noget fra Seattle Times, der mente, at det var over 10 millioner af de her fidget spinners solgt. Men det, man kan, altså, okay. Jeg selv fandt frem til, for eksempel, var, at der i maj måned var der en periode hos Amazon, hvor hver af de 20 mest... købte produkter var en version af en fidget spinner. Så de har været utrolig populære. Jeg har også læst, at der i Kina er fabrikker, der normalt fremstiller dele til smartphones, som skiftede til at lave fidget spinners på grund af en stor efterspørgsel. Okay, så det var nogen, der nærmest overhovedet ikke har beskæftiget sig med fidget spinners før, som simpelthen bare overgik til at... Ja, og det er jo det sjove. Jeg ved ikke, om vi, hvor meget vi har... Jeg kan ikke huske det, hvor meget vi i Teknokraterne har talt om det her... Den her verden i Kina i nogle forskellige af de her store byer, Guangzhou og så. Det tror jeg ikke, jeg har talt så meget om, desværre. Men, ja. Men kan du huske, hvad den anden klassisk teknologiby hedder? Åh, der tager du mig lige på. Shenzhen. Nå, Shenzhen. Er det ikke Shenzhen? Jo, jeg tror, det er Shenzhen. Ja. Altså, hvor du simpelthen bare kan komme som startup og sige, okay, her i Europa eller USA, tager det mig tre måneder, fire måneder, hvad ved jeg, for at lave en prototype. Her kan jeg komme, og så i løbet af en uge, så de er bare omstillingsparate. Ja. Og det er en af grundene til, at jeg gerne vil tale om det i dag. Det oplevede jeg så også, fordi jeg gik på nettet og prøvede at google mig lidt frem til, om jeg ikke også kunne bestille hos en fabrikant i Kina nogle fidget spinners. Kan man smide logo på? Som man så teoretisk kunne sælge videre. Ja, der stod faktisk, at man kunne bestille nogle til reklameformer, så måske skal vi have vores teknokraterne. Jeg tror, vi skal have noget på. Hvad siger du så? Ja. Hvad kan man da? Jamen, altså, så kunne jeg bare gå ind og købe den til cirka 2 kroner stykket. Det er faktisk det samme model, som jeg prøvede af min datters klassekammerat. Okay. Og du kan købe den for 2 kroner stykket, hvis du bestiller mindst 100 styks. Så det vil sige, at du smider 200 kroner, og så får du 100 fidget spinners. Samme model har jeg har kun kigget på en enkelt dansk website, men de sælger selve model til 60 kroner. Jamen, det er forladeligt. Så vi ved, hvad for en... Altså, det er i hvert fald nogen, der tjener godt på de her fidget spinners i øjeblikket. Det er jo helt vildt. Det er også noget, der er let at masseproducere, tænker jeg. Ja. Det er jo meget, meget lige til at lige producere. Sådan noget plastik, og så lige en anden lille ståldims ind, og så er du kørende. Også i forhold til det der patent der, så tror jeg heller ikke, det er så let at bibeholde sådan en patent, for det er jo bare lige sådan ændret. Jeg tror, det er 10%, man skal ændre i forhold til bare... Sådan design. Ja, præcis. Og så er det jo for sådan en fidget spinner, der i forvejen har så simpelt et design, der tror jeg, det er ret simpelt lige at ændre lidt på det. Helt enig. Jeg vil jo opfordre lytterne til at bare indtast i Googles billedsøgning fidget spinner, så kan man selv se, at det er jo meget nemt at lave, som Ivan siger, at lave en variation på sådan en propeller. Ja. Så har den lige hullerne et andet sted hen, eller vingerne er formet lidt anderledes, eller hvad man lige skal gøre, og så har du det. Og jeg har også set, at de går, altså du kan også købe den i guld og sådan noget, så du kan godt gå op med prisen. Altså du kan købe den luksusversion af den fedt spændende. Jeg så lige et model til $140, som hedder en Torx bar. Det er jo der skal nok være en eller anden i Rusland et sted, kan du garanteret købe ind i 24 karat guld med diamanter, jeg ved ikke hvad, og indbygget lækker vodka i eller et eller andet. Altså, det er jo, du bare versionen. Ja, fuldstændig. Og det er jo vanvittigt. Det er jo også, altså vi ser jo også iPhones, der kommer ud i sådan noget 18 karat guld med diamanter og sådan noget. Og hvor fanden går ud og køber og smider sådan $100,000 efter sådan en iPhone, så går det et år. Og så kommer der en ny telefon, og så har du sådan en telefon, der er fuld, altså prøv at forestille dig, at nogen har købt en iPhone 4 i guld og diamanter. Men det er nok ikke det er nok ikke lige sådan det man havde råd til. Man har nok ikke råd til meget mere. Nej. Hvis man køber sådan noget. Altså. Nej, det er rigtigt nok, så køber man bare en ny en. Ja, præcis. Smider man bare ud. Nej, men det er vildt, altså det er, hvordan man får fornyet den her trend hele tiden ved at måske lave nogle nye designs, eller jeg tror det bliver det er ligesom om her i Vesten skal vi bare hver sommer have en eller anden trend. Sidste år var det Pokémon Go. Gik skide godt. Fuldkommen. Altså nej. Jo. der er ingen, der spiller den mere. Mm. Jamen det kender vi også selv, altså for længe vi var små. Der var altid, hver sommer var der en ny deal, som man brugte alle sine penge på. Ja. Præcis, og det er jo det, vi ser. Det er også derfor, jeg er interesseret i at vide, hvordan det er gået efter den her peak. Nu vil jeg godt nu sige den 80, men måske siger den 60 om 2 uger, og så lige pludselig så for enden af sommeren, så er der jo ned på 20 igen. Men det går jo i salgsving, fordi altså... Vi ved også bare, at altså det er på YouTube, der er der altså helt ned til hvad er det 7-8 års alderen her i Danmark, altså der hvor de ser forskellige clips og sådan noget, og det jeg kan bare se, at altså det, som sagt min datter har set det fra klassekammeraterne og så videre, altså det er jo sådan det spreder sig, og som I siger, så bliver det interessant at se hvor længe interessen holder sig eller det går. Det er det, men det er jo også meget interessant der med at dengang vi var barn der, eller i hvert fald jeg kan huske det, i hvert fald dengang vi var i Ivan og det er jo måske i højere grad, da du lidt længere siden for mig. Men jeg mener bare, at dengang, der sad jeg måske og så Cartoon Network, og så kom lige nogle reklamer med en eller anden pistol, eller jojo, eller fan af noget op, ikke? Og så gik man ned, måske fedt at BR og købte sådan noget. Men nu der, som du selv siger, Andreas, der er i 7-8 års alder, der kan du bare gå ind på YouTube og se det. Ikke? Altså det er jo det der med, at man bliver jo... Det er jo en helt anden måde, de bliver eksponeret for de her ting end andre. Og det her med, at man... Der kommer bare nogle... De bliver virkelig påvirket af de her markedskræfter, tror jeg. Og så er der også et andet lag til den her historie, som jeg prøver lige at lave en lille lydeffekt. Jeg ved ikke lige, om det fungerer. Jeg prøver lige at holde det op til mikrofonen her. Og det er en fedt, det spænder. Det lyder mere kan som en kobrut. Ja, det er præcis. Det her, jeg holder i hånden, er jo ikke, fordi jeg ejer jo ikke en fidget spinner, men det, jeg har i hånden, er min mobiltelefon med en fidget spinner app. Og det er jo det, som folk har fundet ud af. Det er for sindssygt, det der. Det er det nemlig. Altså, der er den 16. maj, der udgav den franske spiludvikler Catch App. De har næsten skrevet lidt som catch-up, bare med app i stedet for up til sidst. Ja. Catch App. Og de er ejet af franske Ubisoft, som er jo forholdsvis store. Der er blandt andet dem, der står bag ved Assassin's Creed-serien osv. Okay. Og andre store spil. De udgav appen med det meget kreative navn Fidget Spinner. Og i løbet af de første 2 uger af sin levetid, der blev appen downloadet 7 millioner gange. Og da jeg kiggede i Androids App Store i går, det var så i søndags her, søndag aftes, der var Catch-Ups app det mest populære spil på Googles danske Playbutik, og det var derudover også 3 andre fidget spinner apps, bare med nogle andre navne, i listen over de 20 mest populære spil. Er det den, der hedder fidget spinner, der ligger nummer 2? Er det på, Rasmus han kører med en iPhone? Ja, jeg kører med en iPhone her. App Store. Ja. Nogen Catch App? Ja, Catch App. Den hedder fidget spinner, men der er 173 reviews. Det er fuldstændig sindssygt. Og den får en 4,5 ud af 5 stjerner. Sådan. Kæft, det er en god fidget spinner. Altså, jeg har det er jo for vanvittigt. Jeg har spillet et, eller brugt den her app en lille smule, og der fik jeg lige men det eneste, den kan, det er, at du drejer rundt på den, og siger, den mange spin starter. Hvad kan den mere? Jamen, så jo mere du spinner, så kan du så unlock, altså du kan frispille nogle stickers til din anden, til din egen, eller du altså, du kan smide nogle du indsamler mønt. Ja, smide stickers på den, og så kan du indsamle nogle mønt og altså få nogle det man i andre spil vil kalde for en erfaringspoint. Altså du kan level up og så kan du simpelthen frispille nogle andre formede fidget spinners. Men det er det den kan. Altså i princippet gør du ikke noget og swiper. Jeg kan faktisk afsløre noget som jeg synes forholdsvis pinligt. Jeg tænkte jo bare, at jeg prøver den lidt, så jeg kan tale om den her app lidt i aften og sådan noget, men lige pludselig fik jeg sådan en reward, sådan en belønning, hvor der står, du har nu spinnet 1600 gange. Så jeg havde faktisk swipet 1600 gange, mens jeg downloadede den. Ja, fordi hver gang du spinner, så swiper du 4 gange. Fra venstre til højre. Så en eller anden nørd kan sidde derude og regne ud, hvor mange gange jeg skulle have gjort det for at nå 1600 gange. Og det viser også bare, at det er jo fuldstændig latterligt. Jeg synes, det er fantastisk at læse. Jeg synes, det er helt fantastisk at læse en reviews af sådan en fidget spinner app. Ja. Der er nogen, der skriver mega godt. Nogen, der skriver noise. Jeg ved ikke, hvorfor de skriver det. Så er der andre, der skriver det bedste spil. Fun game. Og så er der en, der skriver you what mate? Fidget spinners, are you crazy? This has gotten too popular. Ja, det, og så forsøger det jo ikke. Ja. Det er også det er for vanvittigt. Ja, og det er jo, altså, og som sagt, i løbet af, at formentlig var der, ligesom mine Google Trends undersøgelser viser, formentlig var der ingen, der vidste, hvad det var. Nej. Lige her, lad os sige, i marts måned, kun for 2-3 måneder siden. Og nu er vi så her, hvor der er fabrikker i Kina, der har skiftet til at producere fidget spinners. Du kan kæmpe stort. Softwareudvikler, der skal lave fidget spinners app, så det er vist det, de var glade jeg synes for. Jo det, jeg synes, det er helt fint, hvis man garanteret har stress, og bruger det til en anden form for altså på en eller anden måde for at kurere sig selv for det her stress her, og så også hvis det er i din datters alder, ikke, sådan 7-8 år, hvor vi andre også har leget Pokémon kort og sådan noget. Men jeg forstår ikke, hvorfor folk i vores alder og ældre op, der måske ikke føler stress i hverdagen og sådan noget, køber det. Jeg gad virkelig godt snakke med nogen, spørge hvilket formål de skriv til os ind på Teknokraterne, hvis der nogen af jer har en fedt spænder. Ja, eller del ud af jeres erfaringer. Ja, del ud af jeres erfaringer. Skal vi bevæge os videre til lidt om YouTube? Yes, sir. Yes. Hvad sker der derude på alle videoerne der? Jamen, YouTube har netop offentliggjort, at hjemmesiden defineres som hadfuld indhold, og dermed hvilket indhold, der kan tjene penge på YouTube. Så de har defineret, hvad hadfuld indhold er? Yes. Har du en definition? Det har jeg, og den kommer. Okay, men den her nyhed, den har sit ophav lidt længere tilbage, så jeg vil lige starte med ligesom at opramme rammerne for den her offentliggørelse. Hvad er der sket? Det startede sidst i marts i år, hvor Google løb ind i nogle problemer med reklamationen på deres hjemmeside. Og det er jo i en tid her, hvor flere og flere de går væk fra traditionel tv, og YouTube i højere grad er blevet en del af, sådan, af hverdagens medier. Mm. Så en platform som YouTube, den er jo er nok vigtigere nu, end den nogensinde har været før. Mm. Men YouTubes annoncører, de har så trukket deres reklamer væk fra hjemmesiden, hvilket har ligesom, det har ligesom fjernet indtjeningsmulighederne for. Nå, har de det, eller hvad? Er det sådan en tendens, man har set? Det gjorde man der tilbage i marts, og det har så, der er sket nogle videre udviklinger i den her sag, men det vil jeg lige komme ind på. Jeg vil lige, lige sige, hvor den her problematik ligesom har sit ophav. Mm. Og det er ligesom en trend, der startede i Europa, hvor nyhedsbureauet The Times undersøgte sådan ekstremistisk og hadfuldt indhold på YouTube og fandt frem til, at populære brands blev reklameret ved siden af det her indhold. Hvilket selvfølgelig det er... Den er ikke helt god, der kommer som Coca-Cola-reklame eller en eller anden... en eller anden mentors reklame, og ja. så kommer der et eller andet fra ISIS, der springer sig selv i luften bagefter. Den er ikke helt god. Ej, lige præcis sådan noget hadfuldt ekstremistisk og religiøs ekstremisme var nogle af de tilfælde, de faldt sådan i høj grad. Det var sådan meget prævalent på YouTube, at det var en af problematikkerne i hvert fald. Ja. Og blandt de her brands, der kan vi så nævne AT&T, Pepsi, Verizon, Walmart og mange, mange flere. Altså, det er nogle der har trukket sig. Det er rigtig, rigtig store virksomheder, så det har selvfølgelig haft en stor betydning for de virksomheder, som er afhængige af YouTube som deres indkomst. Ja, det er jo nogle markante spillere, må man sige. Ja, og eftersom at den reklamation også er på de her, så tjener de, ISIS tjener jo faktisk reklamepenge på, at deres... Ja, dem, der har kanalen, de tjener præcis. Vel på... Ja, nu siger ISIS, men det, altså, det er jo bare et eksempel, ja. Jamen, det kan jo godt være, at de har nogle kanaler med mange subscribers og så videre, og mange views, og så kan de... Ja, præcis. Men det er jo en stor problematik i det, jo. Ja. Ja, man vil jo på en eller anden måde, vil man bare skære pengeflåden af for den. Ja, præcis. Ja. Yes. Nå, men hvad så? Ja, og som sagt, så trækker de alle deres reklamer tilbage, og de vil ikke genindføre dem igen, inden YouTube kunne forsikre dem om, at det ikke vil ske igen. Mm. En af problematikkerne fra YouTube side er jo lidt, at det går imod deres egen, forretningsmodel, som følger den her big data-logik med, at man skal altså vi indsamler en masse information om vores forbrugere gennem cookies, og så skal vi kunne, gennem den her big data, skal vi kunne placere den rigtige reklame på det rigtige tidspunkt for den rigtige bruger. Ja. Og det gør man jo så ved de her algoritmer. Men det er jo så, altså det er deres kritik, og de her virksomheder er ligesom ikke, grund til, at de går væk fra YouTube, er jo netop fordi, at der ikke er noget, de holder ikke styr på, hvor de her reklamer bliver placeret, så det er jo ligesom der, problemet lidt opstår. Det må jo også være ufatteligt svært, altså, jeg kender jo ikke til direkte tal, men det er jo millioner af videoer, altså, der bliver lagt op i korte tidsrum, altså, det er jo, det er jo virkelig det er svært jo, at styre. Ja, nemlig, fordi, altså, også på det online reklamationsmarked, lige PT, der fylder Facebook og YouTube jo, altså største del af markedet nærmest, de, jeg tror, jeg har læst, at de står for 90% af den af udviklingen de seneste par år. Så det, altså, de står for rigtig meget af selve reklamationen på internettet. Så det er selvfølgelig vigtigt, at det fungerer derinde. Hvad har YouTube så gjort? Ja, altså der har så sagt været de her stridigheder mellem virksomhederne og Google, men så i sidste uge, der meddelte Google så, at de ikke længere vil tillade reklamer dukke op ved siden af det her hadefulde indhold. Og de uddybede så, at hvad det præcis definerer det er hadefuldt. Ja. For det kan jo, det er lidt et bredt begreb. Ja, det er jo det. Det er jo, vi har jo snakket om Facebook og deres modereringspolitik, og hvordan man lige indskrænker det der. Det kan jo være svært at afgøre. Og det er også noget, der for dem, der modererer det, også måske er svært at afgøre. Altså efter man har skrevet en definition på det. Hvordan lød den? De beskriver hadfulde indhold som enhver video, der indeholder diskrimination eller sviner eller ydmyger mennesker på baggrund af race, etnicitet, nationalitet, religion, handicap, alder, veteranstatus, seksuel orientering eller køn. Så igen, diskrimination på baggrund af alle de her faktorer, jeg lige nævnte der. Og lidt strammede retningslinjer, hvis vi nu skulle sammenligne med de, som det er blevet leaget af The Guardian i forbindelse med Facebook. Præcis. Ja, præcis. Mm. Og altså, det jeg så tænker, så ved jeg ikke, hvad sker der så derfra? Så siger man, okay, at så vil de måske gerne være med igen, Pepsi og dem her, eller hvordan? Jamen, det er jo så en af forudsætningerne for, at de gerne vil med ind i samarbejdet igen. Okay. Det er De har så modtaget kritik fra YouTube-brugerne på grund af de her ret nye retningslinjer. Hvorfor det? Jamen, de mener jo, at de her algoritmer, som Google bruger til at filtrere indhold på YouTube, de er simpelthen ikke gode nok, og der er opstået flere tilfælde, hvor YouTube, altså ejer kanaler på YouTube, har de mener jo, at deres indhold ikke har indholdt det her hadefulde, men alligevel er blevet anmeldt. Så de mener, at de forkerte bliver ramt. Ja, præcis. Ja. Så, hvilket selvfølgelig gør, at de så ikke kan tjene penge på de her videoer, som bliver anmeldt. Og der sker vel også det omvendte, at det, der er utrolig hadefuldt derude, det som du selv siger, Andreas, der ligger også så vanvittigt meget derude. Og det kan godt være, at der er nogle gode algoritmer og sådan noget, men de fanger jo selvfølgelig ikke alt. Så der ligger jo nogle vanvittige videoer derude, som måske der kommer en Pepsi-reklame op på alligevel. Ja, det er jo næsten umuligt at undgå, når der er så meget indhold. Ja, der kan man for eksempel tilføje, at Google, det er jo Google, der står bag ved YouTube, de har jo også det her, der hedder AdSense, hvor man, hvis man er et lille medie eller en lille hjemmeside, eller hvad vi er, og vil gerne tjene lidt penge på sin egen hjemmeside, så placerer man bare lidt penge ved Google AdSense, og så i stedet for, at man selv modrettet sælger reklameplads til nogle folk, så er det bare Google og Googles algoritmer, der sådan fuldstændig tilfældigvis bare placerer noget reklame på dig. Og der har jeg hørt andre, blandt andet chefredaktøren fra Zetland en gang, Lea Korsgaard, hun klager også over, at de ingen kontrol har over, hvad Google AdSense så viser på deres hjemmeside. Så det kan bare være, at du lige pludselig støtter en eller anden oliefirma, eller at en våbenfabrikant, eller et eller andet. Fordi det er jo bare sådan totalt random. Der dukker bare et eller andet op, og medmindre du har flere penge. Og det er jo sådan lidt sjovt, at man her har sådan lidt det samme med, at det er super svært at matche, som Ivan siger, det rigtige reklame til den rigtige målgruppe, men også gerne i forhold til, okay, hvad vil netop afsenderen, Pepsi, AT&T, Verizon osv., hvad vil de gerne sættes i forbindelse med, og så har du sådan et mismatch, så er det lige pludselig en eller anden Al-Qaida-video, eller hvad det nu skal præcis. Være. Præcis. Det må være svært. Altså det, og jeg tænker, hvis det kun var Pepsi, så vil der smuttet sig til YouTube, nå, okay. Det vil lige være lige meget, men når det er så stor en forsamling af firmaer og virksomheder, så er det jo, kæmpe, kæmpe stort. De er nærmest blevet enige om, at det virker nærmest, at de her virksomheder er blevet enige om, at vi ikke vil reklamere på YouTube. Sådan en helt protest. Fordi, netop også fordi, at YouTube selv er så store, at hvis du som ene virksomhed går hen og siger til YouTube, det her det går ikke. Ja, præcis. Så har du ikke så meget magt i de forhandlinger heller. Det er jo det, og det selvfølgelig har Pepsi også interesse i at tjene penge. Så på et eller andet plan, hvis du var ren økonomisk, så ville du bare sige, jamen det er jo lige meget, om det bliver vist med hadfuld indhold. Men de har jo selvfølgelig også en brand, de skal opveje. Og... Ja. Men jeg ved også, Ivan, du sagde til os inden udsendelsen også, at man jo sådan, måske retter sit skyts nu, måske mod den helt forkerte, når man så siger, jamen så må YouTube gøre noget ved det her. Fordi er det ikke sådan lidt... samme problematik i forhold til, altså jeg tænker, når jeg hører det her, okay, er det ikke måske også, kræver det på en eller anden måde ikke også politisk regulering, altså et eller andet, hvor man bliver bedre til at, skabe rammerne og regulere tydeligere, hvornår må for eksempel YouTube gøre sådan noget og sige, okay, vi fjerner jeres forretningsgrundlag, fordi vi siger, at fordi på en eller anden måde er det jo ytringsfrihed også, og så videre, så kan YouTube sige, at vi har nogle retningslinjer og rammer for, hvad for noget indhold man må lægge op, eller censurerer vi den, og så videre, men det er jo forholdsvis svært. Altså her i Danmark har man haft, Amnesty International, de har lavet en undersøgelse her i Danmark i forhold til hadefulde kommentarer på internettet, og så var der faktisk andre debattører, der var ude og sagde, jamen det er sjovt, Amnesty International kalder den for hadefuld, men jeg vil bare sige, at de falder under ytringsfriheden, og altså... så er det nærmest enhver debat, hvor man går lidt hårdt til hinanden. Ja. Men hvad er det, YouTube gør her? Banner de videoen, fuldstændig smider den ud, eller siger de bare, at der kan ikke komme reklame på den her video? Ved du det? Ja, altså det er jo, hvis du følger, hvis du ikke bryder de regler, der er omkring ophavsret, ja, ja. Så kan du selvfølgelig få lov til at dele din video på YouTube, men du kan ikke, hvis du bryder med de her retningslinjer, nye retningslinjer, så kan du så ikke tjene penge på dem. Mm. Så du kan altid dele dem på YouTube, hvis de ikke bryder med de her ophavsrettigheder, men du kan ikke tjene penge. Okay, på den her. Ja. Okay, så der kan jeg simpelthen ikke komme reklame på. Ja. Okay, men det er jo... Altså, hvis jeg spurgte jer, hvorfor skal der så være hadfuldt indhold? De ting, der er kategoriseret som hadfuldt, hvor der måske er nogen, der slår handicappet, slår sorte, slår minoriteter på en eller anden måde, ned på dem. Hvorfor skal det ikke bare bandes? Jamen det, er der noget med ytringsfrihed der? Jamen, jeg synes måske, det er lidt samme problematik, som vi ser lidt med fake news, med at man giver Facebook hele ansvaret for at censurere det, der er på Facebook, når så meget af indholdet ikke er produceret af dem. Mm. Det er selvfølgelig også et ansvar for dem, der ejer siden, at hvad der er på deres side, og overholder nogle de love, der nu er i landet, man befinder sig i. Men derudover, så er det svært at give hele ansvaret til én instans. Især når vi snakker YouTube, hvor vi... Altså, der er så utrolig mange brugere på YouTube. Mm. Altså, det er virkelig svært at sige, give én aktør alt ansvaret for alt indhold, der er på YouTube. Det synes jeg i hvert fald er problematisk. Også, man må også, hvis man nu tager Googles eller YouTubes side, så er det jo også lidt... Så skal de have ansat 10.000 vis af mennesker, eller hvad, der skal se de her videoer, og så, fordi altså, hvis du bare siger, okay, en algoritme der i hvert fald ikke er perfekt, og hvor der altså, skærer nogle fejl og så videre, skal ordne det, og som Rasmus siger, okay, hvorfor ikke bare slet hele lortet, altså, så kan det jo være, at du får rigtig mange små sager, hvor bruger bliver frustreret, og anvender sig til dig og klager, og så skal du have en eller anden customer support, altså en kundemedarbejder, servicemedarbejder, der skal henvende sig også, til dem. Det vil jo også på en eller anden måde ødelægge deres brand, ikke? Hvis de kommer til at slette sådan en lille video, måske hende der Vietnam-pigen, napalm-pigen der under lige præcis, en fik, altså, og det er jo... Ja. Altså, det kan jo sagtens være bare en computer, der gør det, og så bliver det dem, der bliver simpelthen anklaget for at fjerne sådan historisk vidnesbyrd og levn fra dengang. Jeg tror, den kan vi virkelig generalisere til de her store platforme, at de har det her store problem med, at de siger selv, at de er et platform, der er brugerne, der tager ansvar for det indhold, de lægger op. Det er dem, der styrer, hvad der kommer op, med mindre det selvfølgelig er ulovligt osv., så skal det nok fjernes, men så har de jo bare det her problem med, at det er ikke altså de fungerer ikke som klassiske medier, hvor du har en eller anden redaktion, der så sorterer i det hele, men det er bare simpelthen... De har jo bare skabt strukturen omkring det hele, ikke? Ja, så folk bare kan smide det op. Og så er det bare det er, men det er jo super spændende, altså når vi så kommer derhen, hvor altså det er jo, jeg er ret sikker på, at Google heller ikke har en interesse i at skabe en forretningsmodel for Al-Qaida, ISIS eller hvem det nu skal være for terrororganisationer. Det har de virksomheder så helt sikkert heller ikke. Og så må man på en eller anden måde finde ud af, hvordan kan vi løse det her problem, som jo det, de gerne ved, uden at man så også rammer de andre brugere, som man jo gerne vil have, at de lægger deres video op, og man ved også gerne, at de kan tjene på den, fordi ellers holder de jo op med det, eller går til andre platformer, hvor de kan tjene på den. Ja, ja, helt sikkert. Ja, men det er jo en problematik, som igen, som I selv nævner, at det går over på Facebook. Vi har snakket om de modereringspolitikker, de har gang i derovre, som der netop kom frem i The Guardian, nogle filer, som vi snakkede om sidste uge. Det er jo det samme problematik, som de står med, jo ikke? Altså jeg tænker også, at det kan have store konsekvenser generelt for sådan alternative, det man kan karakterisere som alternative medier. Altså det, der ligger uden for mainstream medier, så den mulighed, folk selv har til at bygge et eller andet medieindhold, altså det forsvinder måske lidt, hvis man tager det økonomiske aspekt ud af det. Altså, vi ved jo ikke rigtigt, hvad der bliver censureret, altså det er der selvfølgelig der med hadfuldt, men igen, når vi smider det over på en algoritme, altså hvordan er det så præcis, der bliver sorteret i det? Det er jo det, vi ved godt, det bliver mere og mere kunstig intelligente, men altså... Vi ved jo nærmest ikke, hvad sådan en computer den foretager sig, mens vi sover. Altså det er jo lidt uhyggeligt på mange måder. Og det må da også være en stor sort boks, når YouTube de kommer og siger, Pepsi, det kan vi godt tage ind, I kan få så meget her, ud af alt det her, men vi kan ikke egentlig sige, hvor I bliver vist den. Det kan de jo normalt, hvis de viser det på Flow TV. Ja. Så kan de jo sige til, du kommer her, du bliver vist i de her 5 minutter her, eller det her 30 sekunder er det nok mere, i det her timeslot, og det koster det. Jeg vil lige Jeg vil lige prøve at... der er en, altså en mulighed, man kan komme, en måde, man kan komme udenom det her problem på. Og det er en mulighed, som jeg ser som podcast, de gør meget brug af. Altså hvis, okay, hvor man, ikke, nej, lige, okay, ikke lige os, men generelle podcast, de har et mere sådan, intimt samarbejde med deres reklamepartner, så de her reklamer, som kommer ind i podcasten, de bliver læst op af dem der laver indholdet, så det bliver meget mere sådan inkorporeret, ja, og der er et meget tættere samarbejde mellem medie- eller indholdsproducenten og reklamer. Men det vil så svare til, at det er en YouTube-bruger, der læser noget højt, ikke? Ja, præcis. Og så, men så mister YouTube jo deres indtægt, ikke? Ja, altså det besværliggør hele processen meget mere, men det, altså det er en måde at vide, altså det er en måde at finde ud af, hvor man rent faktisk placerer sig i det. Okay, så du vil foreslå sådan noget som, altså at det måske er nogle medarbejdere ved Pepsi der for sådan... Altså måske få en liste af de mest populære YouTubere med de altså fleste tilskuere eller seere eller subscribers eller sådan noget, hvor man så kunne gå ind og sige, okay, dem godkender vi, okay, vi ved ikke lige, hvad den her kanal er, yes, nej tak, og så videre. Okay. Det kunne man jo godt tænke sig. Altså så forsvinder selvfølgelig et de der, altså, men at det giver mening, fordi de der meget små videoer med få seere, der plejer det alligevel ikke, at altså hvis det er private videoer, der plejer det ikke at blive vist meget mere end sådan en lille banner-reklame. Ja, det ligger dernede. Mm. Men det er en spændende problematik. Det er det. Den kommer vi nok til at vende igen her i programmet. Ja, helt sikkert. Lad os hoppe videre. Du lytter til Teknokraterne med Ivan Moses, Rasmus Askman og Andreas Bjerre Lundkeit. Fantastisk. Ja, her på Aarhus Studenteradio skal vi jo lige tilføje. Og nu skal vi høre om Parmalaki. Parmalaki? Vi skal jo ikke snakke om ny teknologi i dag, men vi starter lige ud med ham. Fordi at han er jo en af Virtual Reality's founding fathers, en skikkelse, som i VR-industrien jo er sådan en wunderkind, som jeg har sagt. Palmer Freeman Luckey, han var kun 21 år gammel, da han fra den ene dag til den anden, overnight, simpelthen lige blev mange milliardær. Fordi at Facebook, de købte Oculus VR for $2 milliarder i 2014. Okay. Ja, for jeg skal også lige til at sige, at Mark Zuckerberg, han var vel den rigeste milliardær. At han har været overgået Mark Zuckerberg, så. Nå, nej, som den yngste rigeste milliardær, så. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, han fik jo selvfølgelig ikke alle sammen, men altså, okay, de vil give 15 milliarder for firmaet. Ja, okay. Så ved jeg ikke, om det ellers lige har fået noget, men altså, han blev i hvert fald... Det er i hvert fald godt gået med endnu 10 år. Ja, det kan vi vide. 15 milliarder. Og siden har Palmer Luckey jo arbejdet videre som del af Oculus Rift, altså brillen, som vi alle sammen kender den nok, og som Facebook jo pønser på, og jeg ved ikke, om I har hørt, hvad Mark Zuckerberg kan ønske at lave med det, men man kunne godt forestille sig, at Facebook måske engang udvider i et lidt andet format, end vi umiddelbart kan med det. Det vil jeg i hvert fald gerne. Vi skal jo, i stedet for at vi tre står i studiet, skal vi fremtiden bare sidde i vores stue og have vores headsets på, og så kan vi bare lave den podcast hjemmefra. Ja, altså, ja, præcis. Fra hver vores hjem og sofa. Men efter Oculus VR, det blev en del af den her Facebook-koncern, så arbejdede han jo videre som CEO i Oculus. Men det, hans succeshistorie, den tog lidt af en drejning, efter han sidste år angiveligt blev tvunget til at, eller det faktisk er i marts, til at blive tvunget til at forlade Facebook. Man ved ikke helt, om han selv forlod, eller om Facebook fyrede ham, eller hvordan man var. Så man siger mest, at han bare blev tvunget ud i at smutte fra Oculus og Facebook. Fordi han simpelthen økonomisk støttede en gruppe, der spredte de her anti-Hillary memes. En gruppe, der simpelthen sendt promoveret Donald Trump. Ja, han blev sådan sat i forbindelse med det, der hedder Alternative Right i ja, USA. Ja, præcis. Og han mener også selv, at det er fake news. En politisk vending, man må sige, republikanerne elsker at bruge. Og det er også kommet frem senere hen, at han blandt andet har doneret $100,000 gennem et af hans andre firmaer. Han har jo mange andre, ligesom Elon Musk. Han har mange andre firmaer. Dem har han doneret til Trumps indsættelse ifølge Federal Election Commission. Og jeg kan bekræfte, fact check, det er derinde. Man kan gå ind og finde et dokument for, hvem der har doneret til Trumps indsættelse. Så er han selvfølgelig et sort for inde i Silicon Valley. Det, yeah, kan man jo ikke gøre. Man kan ikke gøre noget mod, altså, som ikke har medklang med de præcis, liberale. Han sagde også, at han var ked af, at det påvirkede Oculus. Så han måtte simpelthen smutte. Men efter han forlod Facebook i marts, der hørte man ikke så meget fra ham, og ingen rigtig vidste, hvad han lavede. Han har jo været altså, forestillet en af de her kæmpe CEOs i Silicon Valley, men garanteret med at høre fra på ugebasis, så lige pludselig hører man bare ikke noget fra. Men nu ved man, hvad han Luckey han pønser på. Fordi i tråd med den dejlige republikanske ideologi, så har han gang i en ny startup, der udvikler overvågningsteknologi. Det skal i hvert fald, siger han selv, eller det siger, der skal lige siges, det kommer fra tre kilder det her. Der skulle åbenbart være rigtig, rigtig tæt på ham. Men som ikke har oplyst deres navn, fordi de her ting, de stadig er meget fortrolige. de mener, at de skal bruge den her overvågningsteknologi ved landegrænser og militærbaser primært. De sagde også, at startupen er støttet af en Peter Thiel, eller Thiel, jeg ved ikke, T-H-I-L. Ja, han hedder Peter Thiel. Ja, Peter Thiel, du kender ham godt. Han er medstifter af Palantir, der har solgt Polental, det overvågningssystem til det danske politi. Du kommer lidt til på det der, men han er netop også, nu går der helt op i ism i den her, kan jeg mærke, fordi at, du siger, at han står bag et firma, men han er også teknologirådgiver for præsident Donald Trump. Mm. Og efterfølgende har Mr. Lucky så også bekræftet, at han er i gang med den her forsvarsrelaterede startup, uden rigtig at uddybe det. Udover så at sige, at der lige nu bliver brugt flere penge nogensinde før på forsvarsteknologi, selvom innovationen har været langsom i årtier. Han mener simpelthen, at vi har brug for ny forsvarsteknologi, som vil spare de amerikanske skatteydere mange penge og skabe en teknologi, der sikrer borgere og soldater. Men de bygger der en mur, ikke det? Ja, og det er jo så også der, hvor han mener, at det her, den vil komme den i forkøbet. Det vil kunne gøre det meget, meget billigere at smide sådan en teknologi herop. I stedet for at bygge en hel mur. Det tror jeg også gerne, fordi den mur, den skal koste, hvad ved jeg, hvor mange billiarder, billioner dollars. Og han mener jo så også, at den her teknologi, han mener, man kan montere den her kamerateknologi op på de her telefonmaster langs grænsen, så du både slipper, det bliver en meget, meget billig mur, det bliver mere sådan virtuel mur på en eller anden måde, og så slipper du for alt det bøvl med dem, der ejer jord over den her grænse her. Det lyder også meget godt, fordi jeg lyttede til en rimelig god amerikansk podcast, hvor de forklarede, at man kan jo ikke forestille sig grænsen som en lige streg, hvor man bare kan bygge en mur, men du har sumpe, du har flode, du har bjerge, du har kliffer. Altså, der er en masse. Nemlig, så det er bare ikke så smart at tænke sig, at jamen, det er jo bare en streg, hvor den grænse, så sætter man en mur på. Så nej, så skal lave en ny grænse. Nå, de vil bruge en teknologi, som vi kan finde i selvkørende biler. Den hedder LiDAR. Altså i stedet for en radar med RA, så er det bare LI, LiDAR. Og det står for Light Detection and Ranging. Som udover det sådan måler på det synlige lys, så kan den også bruge infrarøde sensorer og kameraer. Den skal bruges til at fange, nu snakker jeg om landegrænser, så snakker vi selvfølgelig om nogen, der måske fra Mexico, sådan helt sådan skarpe tanker, der bare popper ind fra en meksikansk illegal, der hopper ind over den amerikanske grænse, noget vi ofte ser, eller omkring militærbaser. Jeg ved ikke, hvor mange der lige hopper over en militærbase, men også der kan man bruge det. De mener også, at der er en tale om teknologi, man kan bruge til at beskytte omkring stadion-events. Nu ved jeg, at Justin Bieber, han er godt i gang nede omkring... Ja, præcis. Og jeg ved ikke, altså i forhold til det her med, om man tænker, så kommer der lige nogle illegale passerer over hegnet til en koncert på en kæmpe stor stadion. Det tror jeg ikke rigtigt, man ser, så jeg ved ikke... Man kunne jo måske tænke sig, at det, hvis man sætter en... Perimeter, det er det hedder på engelsk, altså sådan perimeter. Ja, det kalder man også teknologien, perimeter technology. Ja, altså sådan bare sådan, altså en sådan sikkerhedszone, og det kan jo for eksempel, det behøver ikke at være selve grænsen til at komme ind i stadion, man kunne jo for eksempel sætte den 50 meter udenfor, eller sådan noget, så kan den slå alarmen, når der er nogen der går ind der. Eller præcis, sådan noget. Og det de faktisk nævner omkring det her, det er faktisk, at de kan, ved de her stadionevents, kan de fange droner ved det. Og jeg ved heller ikke, om droner... har været et sikkerhedsbrist indtil nu i forhold til sådan en stadionvendelse. Sikkerhedseksperter taler tit om, at de undrer sig over, at der ikke er nogen, der har haft en idé om at snurre en bombe rundt på sådan en drone, og så bare flyve den ind. Det er jo, så det er faktisk jeg tænker en også en rent fremtidsscenarie, det i hvert fald, måske har man ikke set det nu, men skal også komme det i forkøbet. Man kan også bare sådan flyve over et fodboldstadion, og så bare stream kampen, kunne man ikke også det? Det ville også være meget lækkert. Ja. Nå. Men jeg ved faktisk, altså det bliver opfattet som reelt trussel. Jeg ved, at politiet i Holland har trænet ørnen til at gribe droner ud af luften. Er det rigtigt? Ja, hold fordi op. De tænkte, at hvis der er nogen en eller anden, der bruger en teknologi til at disrupte, til at forstyrre signalet mellem os og vores droner, der skulle fange andre droner, hvad kan vi så bruge? Jamen, så bruger vi da bare fugle. De kan ikke hackes, de kan ikke forstyrres med signaler, og de kan så flyve ud og fange de her droner. Det var vanvittigt. Men altså, han siger i hvert fald i forhold til de her med droner, der siger han, at teknologien er kunstig intelligent nok til at kunne skelne droner fra fugle. Så den ikke, jeg ved ikke, hvad den gør ved den her drone heller. Jeg ved ikke, om den sådan skyder den ned, eller hvad den gør, eller bare opfanger den, og så er der nogen, der kommer ud og fanger den. Men den kan åbenbart godt skelne droner fra fugle, og så selvfølgelig også præge ulve fra illegale immigranter. Men hvis vi lige hurtigt skal gå ned i det her, du snakker om ham der, Peter Thiel. Projektet er lige nu kun støttet af Mr. Lucky ham selv. Der hvor det begynder at lukke lidt grimt, er når ham her Peter Thiel, der er teknologirådgiver for Donald Trump, han kommer ind i billedet. Ifølge de her tre gutter, der har offentliggjort de her oplysninger, så siger de, at Mr. Thiels investeringsfirma, der hedder Founders Fund, har planer om at investere i Mr. Lucky Startup. Fair nok, siger man så. Investeringsfirmaet ser angiveligt Mr. Lucky Startup harmonerer rimelig godt med en teknologi eller virksomhed, som du nævnte før. Palantir Technologies. Palantir. Ja, ja, Palantir Technologies, der er en datamining virksomhed, der er co-founded af Mr. Thiel selv, som jo så samtidig er Donald Trumps teknologirådgiver. Så de sælger altså data om dig og mig, og vores adfærd til blandt andet sådan efterretningstjenester. Jamen, de sælger hele IT-systemer til det danske rigspoliti. Ja, ja. Og andre efterretningstjenester og politi i verden over. Ja. Så det er jo det, og det er jo det her med, at det og de ser det jo godt kunne harmonere med det her med, at du den her kamerateknologi, der måske er meget, meget klog og kan sige en hel masse om dig og mig, og det er jo, det ved jeg ikke, det, og det, de, der er ingen, der tør at bekræfte det her, men, men det, jeg synes bare, det er vildt, at man ser sådan en teknologi også, måske, vi snakker meget om det her med, at det er for nationens bedste, og det er måske også fint nok, at vi kan beskytte mod illegale immigranter og sådan noget, men vi har jo ofte så set teknologier, der lader til at være det fælles bedste, mens det egentlig vender mod os, ikke? Altså rent overvågningsmæssigt, at den teknologi, der skal bruges til at overvåge de slemme, det bliver brugt til at overvåge befolkningen, selvom der ikke er nogen mistanke. Mm. Det er jo også oftest fordi, at de slemme, de kan findes blandt befolkningen. Ja. Der er ikke sådan en konkret gruppe, når man snakker terrorisme i hvert fald. Nej. Det er sådan meget, altså de kan befinde sig blandt den generelle befolkning, og så bliver den generelle befolkning overvåget. Ja, det er derfor, man mistænker alle sammen. Ja, men jeg synes også, altså for at nuancere det med overvågning, kan man jo altid sige, at der findes altså overvågning til gode formål, overvågning til dårlige formål, og så findes selvfølgelig også hele det her med, at det er jo ikke altid det gode formål, der er det hellige midlerne, altså der findes selvfølgelig også problematikker undervejs og sådan noget, men med alt de her initiativer, ting og sager, synes jeg altid, at man skal nok i hvert enkelt tilfælde vurdere, om det så overhovedet nytter noget. Altså nu er det jo fint, at man måske kan bruge de her droner til, at man hurtigt kan identificere, at nu er der en eller anden, der ulovligt skaffer sig adgang til noget, men hvis man så ikke også kan formå, at jeg giver signalet eller information videre til nogle andre, der så kan gribe ind og gøre noget, så altså, er det jo lige så ja, lige så hvad fungerende som CCTV-kamera i Storbritannien, der også kan filme det hele, men ikke rigtig kan altså forhindre en tyveri eller sådan noget, men det kan måske hjælpe med opklaring og så videre. Så det er jo nok der, altså det hele ligger. Hvis det kan forhindre noget, og kan forhindre, at folk der måske vil sprænge sig i luften eller sådan noget, kommer derhen, hvor de kan gå ånd på nogen, så er det jo super. Spørgsmålet så, hvordan, altså på hvilken måde bliver det gjort, og hvem går det ellers ud over? Det er det. Og det er der, hvor det hele er meget nyt stadig, det her, så man ved ikke helt, hvor det går hen af. Et andet aspekt, jeg synes, der er interessant ved det her, det er at se, hvordan vi har virkelig snakket om det der program, hvordan de her teknologi-CEOs, de lige pludselig bliver politiske, når Donald Trump kom ind i billedet. Vi har jo talt om indrejseforbud, netneutralitet osv., og bare for et helt aktuelt eksempel, helt ud af livet oven, Tesla CEO Elon Musk, der for nogle dage siden sagde farvel til Trumps advisory board, altså ligesom rådgiver kredsen derinde inde tæt på Trump. Han forlod jo simpelthen holdet af rådgiver. Han gad sgu ikke mere, fordi at Donald Trump, han smuttede fra den her Paris klimaaftale. Så havde den grønne Tesla CEO fået nok. Som måske er alligevel også lidt sjovt, fordi man vidste, altså Elon Musk vidste også længe siden, at han har altid været skeptisk overfor hele den her teori om teori. Jeg tror på, at den globale opvarmning findes, men han har også altid vidst, at Donald Trump er nogen, der har udtalt sig for, at det er bare noget vrøvl, og at der er nogle teoretikere og videnskabsmænd der bagved, som ikke rigtig tager sig amerikanske interesser til hjertet der. Men det kunne også godt være... Og så, altså, jeg hørte jo bare, at Elon, altså, sådan som jeg forstod, var Elon Musk bare der, fordi han gerne ville være i stand til at altså, være den gode engel på Trumps skulder, eller nogen der kunne være en samvittighed der, altså... Det visker ham noget i øret og siger, nu skal du lige tænke dig to gange om og så videre. Så jeg synes, det er faktisk, det er selvfølgelig en sådan, det har symbolværdi, at han så siger, okay, nu smutter jeg, nu ved jeg simpelthen ikke mere, men meget mere ligger jeg heller ikke i det, at han så gør det nu. Nej, det bliver spændende at se, hvad han gør. Men hvis vi lige tager lige ham her, Mr. Lucky, han er ikke bange for at gå ind i politik, fordi måneden efter han forlod Facebook i april, der holdt han en fundraiser for den republikanske senator Ted Cruz, hvis hjemstad i Texas har den længste grænse til Mexico. Og angiveligt har han også snakket med Mr. Trumps chefstrateg Stephen K. Bannon om hans nye forsvarsteknologi. Det ønsker Det Hvide Hus ikke be eller afkræfte, men det lader det til, at han har, ifølge kilder. Og efterfølgende, der har det også blevet bekræftet, at han har haft møder med ham, der hedder Ryan Sink, og den amerikanske indrigsminister, omkring den her teknologi. Så, men det bliver spændende at se, hvad der sker med den. Det lyder til, at Palmer, han er... Ja. Han er godt kørende. For at afslutte, kom jeg lige i tanker om, at hvad hedder ham? Du er en ret stor fan af en journalist, der laver sådan en fin dokumentar på DV2 også. Nå, TV2 også. DR2 eller Michael ja, DR2. Jeppesen? Ja, nej, det var ikke ham. Nå. Men det var en, der rejste rundt. Ja, det er ham. Ja. Han sagde, og jeg så et afsnit, hvor han besøgte en, der bor tæt på den amerikanske mexikanske grænse. Ja, det er rigtigt, de var derovre, sådan, sådan rigtig hillbillies, hvor man bare tænker, okay, det er godt nogle rednecks, og de aner ikke en skid. Det er rigtigt, skid. Der tager de ned til grænsen og men der er der faktisk der. sådan nogle altså skaldede amerikanere, lidt ældre, de har sådan nogle droner selv og flyver rundt med dem. Sådan nogle droner, de har programmeret til, at altså, så råber de på spansk, I nærmer jer den amerikanske grænse, vand om og sådan noget. Og vi har spottet jer. Vi har spottet jer, lige præcis. Og det er sådan et system, de havde selv bygget og selv kørende, altså og betalt ud af egen lomme og sådan noget. Så jeg kom bare lige i tanker om, at den teknologi er der allerede nogen, der bruger det. Ja. Så måske har Paul Malacca set lidt Danmarks Radio eller sådan noget. Ja, det kunne jo godt være. Så har han fået inspiration der. Men ja, der fik vi lige en lille opdatering på Palmer Freeman Lucky. Du lytter til Teknokraterne på Aarhus Studenter Radio. Jamen, vi har jo sådan en tradition her i Teknokraterne, at vi lige tager et hurtigt quiz, når der er tid til det. Og vi har lige et par minutter, så vi springer direkte ud i det. Jeg er quizmaster i dag, og Det er Ivan og Rasmus, der dyster mod hinanden. Yes. Og spørgsmål nummer et er, siden i onsdags har den eneste internet service provider i Etiopien, Ethio Telecom, blokeret internetadgang for de cirka 100 millioner af landets indbyggere. Hvorfor det? Og jeg har tre svarmuligheder. A. Regeringen vil gøre det sværere for elever at snyde ved eksamen. B. Mange computer i Etiopien bruger gamle Windows-versioner, og regeringen vil sikre sig, at de opdateres, inden computer går online igen, på grund af det her store ransomware-attack, vi blev vidne til i sidste måned. Det er meget plausibelt. C. Det er en siden regering prøver at forhindre kritiske stemmer at sprede deres budskab online. Altså det er simpelthen for at holde oppositionen ned i landet. Nej, det lyder sgu meget rigtigt. Den snubber jeg. Du tager træerne. Ja, det gør. Så tager jeg tager toren så. Den lyder også meget fint. Nej, ja. Det er faktisk helt rigtigt. Regeringen vil gøre det sværere for at lave at snyde ved eksamen. Bare sidste år havde de, sidste år havde de i Etiopien kæmpestore problemer med at ved optagelsesprøverne til universitetet. Der gik folk bare på Google og søgte informationer, så jeg ved ikke. Altså, okay, det er jo vanvittigt. Forestil dig, hvis de lukkede hele internettet ned i Danmark, fordi der var nogen ved Aarhus Universitet, der stod til. Det er også forholdsvis nemt, hvis du kun har én internet service provider. Så de har gået derhen og har simpelthen i sidste uge, så bedt de bare nærmest slukkeligt for det. Og der BBC, de har haft nogle man slukker lige for hele journalister dernede og sådan noget, og de kunne ikke længere tilgå internettet, og man kan ikke længere tilgå officielle regeringssider fra Etiopien og så videre. Okay. Internettet er lukket i Etiopien indtil videre, indtil de der optagelsesplaner er overstået. Det lyder jo helt vanvittigt. Nå, hvor kom vi fra? Ja, 0-0, og vi tager videre. Europakommissionen har rost et socialt medie for at fungere i overensstemmelse med den frivillige forpligtelse, som blandt andet YouTube, Facebook, Twitter og Microsoft underskrev på i maj 2016. Vi snakkede faktisk i det her program om det for et år tilbage, eller i en tidligere udsendelse. Mm. De havde nemlig sagt, at de ville behandle majoriteten af beskeder og opslag, der blev anmeldt af brugere for at indeholde hadefuld indhold, der er det igen, inden for 24 timer. Og hvem tror jeg så har holdt, hvad de har lovet bedst? Var det Facebook, Twitter eller YouTube? Twitter. Hvis jeg Twitter. Ja. Jeg tror også, det er dem, der er mest i stand til det, kunne jeg forestille mig. Der er ikke så meget, der bliver slået op der i forhold til. Jeg siger YouTube, så. Ej, jeg er dårlig i dag. Det er Facebook, simpelthen. Og Europakommissionen, det er altså dem, der inden for Europa har, altså både dem, der altså vedligeholder lovgivning, men også altså, er dem, der tjekker op og følger op på, om den overholdes. Og de har fundet ud af, at Facebook nu er der, hvor de er over 50%, nemlig 58% af markeret indhold, bliver behandlet inden for 24 timer. Det er sgu da meget godt. Ja. Altså. I december lå det tal lige ved 50%. Men YouTube ligger ved 42,6%, og Twitter kun ved 39%. Nå, så de har et stykke arbejde foran sig. Ja. Men det er jo sjovt, fordi at det er Facebook, man normalt kaster mudder efter. Vi hører hele tiden om, at Facebook får bøder for f.eks. EU, Margrethe Vestager dernede, og jeg ved ikke, hvad de får kastet mudder i hovedet hele tiden, ikke? Men mens det realiteten er dem, der er bedst, ligesom vi ser med DR, det er altid dem, der bliver kritiseret for det, mens det er måske i realiteten er dem, der laver det bedste journalistik og bedste programmer. Altså. I hvert fald i forhold til, hvor mange beskeder vi smider det ud på Facebook, så er det godt gået. Ja. Vi har lige tid til et sidste spørgsmål, det bliver så bare vinderspørgsmålet. Sådan der. Ja, den der tager den der, har simpelthen vundet. Okay. Fra 2018 inkluderer Google en tilføjelse i deres Chrome-browser, der umiddelbart underminerer Googles forretningsmodel. Lyder dumt. Hvad tror I Google Chrome kan automatisk fra 2018? Og der er ingen svarmuligheder, så jeg må selv komme op med et bud. Det må være et eller andet med slet historik eller sådan noget, slet cookies. Eller? Det er garanteret et eller andet med, at man kan hoppe over i en eller anden Safari browser. Eller? Jeg skal have et svar nu. Ivan siger, at den sletter cookies. Ja. Det er et eller andet med garanteret noget Apple. Oh, det ved jeg, det ved jeg ikke. Den har Facebook 3. som startside. Så Facebook som startede, okay. Nej, det er forkert. Der er ingen, der får point i dag. Men det er simpelthen, de indbygger en adblocker. De kommer selv til at undermine deres egen forretningsmodel og blokere reklamer. Men det er jo for vanvittigt. Jamen, de har indgået i en koalition, den hedder Coalition for Better Ads. Og de har simpelthen lyttet til brugerne, der siger, at vi er så trætte af, at nogle websider viser en reklame, der fylder hele siden, eller viser noget, der forstyrrer vores oplevelse af siden, og de har lavet nogle standarder for at holde det ganske kort, og kun de reklamer, der overholder de her standarder, bliver ikke blokeret automatisk. Okay. Så det synes jeg alligevel er ret vildt. Det er for vildt. Ja. Fantastisk. Det var det for i dag. Vi var simpelthen så dårlige. 0-0. Find os på Facebook. Du finder os, hvis du søger efter Teknokraterne. Ellers, så tjek vores show notes ud. Vi lægger noget sjovt om fidget spinners og så videre derude. Teknokraterne.